Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 stycznia, jest 13. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra w Polsce i za granicą i uzbierała już prawie 8 milionów złotych. Czy Kamil Stoch znów wygra? Kibice nie mogą doczekać się dzisiejszych skoków w Wiśle. Sprawca zamachu na świątecznym jarmarku w Berlinie zarabiał na życie jako dealer i sam brał regularnie narkotyki. Do raportu, którym jutro zajmie się niemiecki parlament, dotarła jedna z gazet. Zbiórka do puszek trwa od rana, bo od rana trwa 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach jest ponad 120 tysięcy wolontariuszy. Zbiórki w internecie zaczęły się już wcześniej. Do tej pory orkiestra uzbierała prawie 8 milionów złotych. Jurek Owsiak po raz kolejny przypomina, że orkiestra od lat gra nie tylko w Polsce. Gramy na całym świecie. Zaczęliśmy grać w Melbourne, potem przejdziemy przez Nową Zelandię. Byliśmy w Dżakarcie, w Indonezji, ale uwaga, jesteśmy w Szanghaju, jesteśmy w Tokio. Halo Tokio! Halo Tokio! Witamy Was bardzo gorąco! Po raz pierwszy w historii Wielka Orkiestra gra w Japonii. Witamy Was z samego centrum Tokio, Shibuya! Fundację można wspierać nie tylko przez datki do puszek, także uczestnicząc za pośrednictwem internetu. W aukcjach licytowane są przedmioty oferowane przez polityków, sportowców i artystów. Kibice w Wiśle czekają na kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich po wczorajszych zawodach, w których wygrał Kamil Stoch. Apetyt na kolejne sukcesy Polaków rośnie. Kibicuję najczęściej przed telewizorem. Teraz mam możliwość, bo przeprowadziłam się najbliżej tutaj, więc dlatego przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda na żywo, bo wiadomo, przed telewizorem jest inaczej. Gorąca, na pewno gorąca będzie atmosfera. Będziemy kibicować, ile tylko sił w gardłach, tak jak zawsze. Kamil Stoch zachwyca formą, to jest niesamowite. Nie mają lęku wysokości, bo są odważni i są przystojni. Mamy nadzieję, że będzie powtórka, dalej Zakopane później za tydzień, tak? Ktoś z naszych jeszcze, albo Maciek, albo Piotrek na podium będzie razem z nim, na pewno. No jeszcze jest kilkanaście konkursów, no i miejmy nadzieję, trzymamy kciuki za to, by utrzymał to do końca. Jest w formie wyśmienitej, także trzymamy kciuki. Kwalifikacje rozpoczną się o 14.30, konkurs o 16.00. Sprawca zamachu na świątecznym jarmarku w Berlinie, Anis Amri, zarabiał na życie jako dealer i sam brał regularnie narkotyki. Wynika z raportu, którym jutro zajmie się Parlamentarna Komisja do Kontroli Służb Specjalnych, informuje gazeta Welt am Sonntag i dodaje, że śledczy badają, czy w chwili zamachu sprawca znajdował się pod wpływem narkotyków. Tunezyjczyk w grudniu porwał ciężarówkę, najpierw zabił jej kierowcę, Polaka, a później wjechał nią w tłum. Życie straciło 12 osób. Sam zdołał zbiec, został zastrzelony później koło Mediolanu. Z raportu wynika też, że Amri przebywał w Berlinie przez kilka dni przed zamachem. W miesiącach poprzedzających atak wielokrotnie wyjeżdżał z nadrenii północnej Westfalii do Belgii, która jest uważana za jeden z bastionów radykalnych islamistów. Niemiecka koalicja rządząca opowiada się za powołaniem parlamentarnej komisji śledczej, która zbada wszystkie okoliczności zamachu. Wielka Brytania poza wspólnym rynkiem, poza Unią Celną i poza jurysdykcją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Według brytyjskich mediów taką wizję ma lada dzień przedstawić premier Theresa May. Mają na to wskazywać przecieki z kluczowego przemówienia w sprawie strategii Brexitu, które szefowa rządu wygłosi we wtorek. Premier wybrała pełny pakiet. To słowa anonimowego doradcy, cytowane dziś przez Sunday Telegraph i Sunday Times. Ta druga gazeta przytacza też ostrzeżenia płynące z otoczenia rządu. W przyszłym tygodniu rynki zareagują nerwowo, kurs funta spadnie. Kiedy May ledwie kichnie o twardym Brexicie, rynki łapią przeziębienie. Mówi BBC Paul Vogue z serwisu Huffington Post, a w dzisiejszym Obserwerze apel Keira Starmera, lejburzystowskiego szefa Parlamentarnej Komisji do Spraw Brexitu. Theresa May musi powiedzieć, że pozostaniemy częścią wspólnego rynku, musi zobowiązać się, że zrobi to, co dobre dla brytyjskiego biznesu i pracowników, czytamy w jego tekście. Zgoda ze strony konserwatystki Nicky Morgan, byłej minister edukacji, przestrzegającej przed Brexitem destrukcyjnym i dogmatycznym. Ale należąca do tej samej partii Esther McVeigh odpowiada. Kontrola nad granicami, koniec z wpłacaniem do budżetu europejskiego, tego chcieli ludzie, a premier daje im najlepszy możliwy układ. Historyczna przemowa premier May w sprawie Brexitu we wtorek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. London. Na Śląsku Cieszyńskim pojawi się już wkrótce kolejna atrakcja dla mieszkańców i turystów. W budynku Starego Kina w Brennej powstanie ekspozycja z ziołami rosnącymi w Beskidach. Wójt Brennej Jerzy Pilch mówi o prawdziwej perełce. Tą perełką będzie Beskidzki Dom Zielin, czyli miejsce, w którym chcemy na tle ziół przedstawić historię naszych przodków, napisać historię Brennej i chcemy, żeby te zioła, które zawsze były obecne w gwarze, w pieśniach i w życiu mieszkańców, zafunkcjonowały w formie kulinarnej. Będzie tam również herbarium.

Dzień dobry. Iwanka Kunewa, Julia Kłodziej, Artur Orzech. Zaraz wracam, program trzeci, 13 minut po godzinie 13, czyli niemal klasycznie rozpoczynamy to nasze niedzielne spotkanie. artur.orzechmałpa@polskieradio.pl. Na początek z nowiutkiej płyty brytyjski artysta Alex Clare. Album nosi tytuł Tale of Lions i jak sprawdziłem, gdyby Państwu się spodobało i chcieli Państwo posłuchać całości utworów z nowej płyty Alexa Clare'a, to jest taka szansa 7 lutego w Warszawie. Klub Hybrydy. 7 lutego Warszawa Hybrydy wystąpi Alex Clare. No a pozostaniemy na Wyspach Brytyjskich. Przeniesiemy się do Bristolu. Choć to formacja belgijsko-francusko-brytyjska. Także z nowej piątej płyty. Quelques excédents, eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche, l'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années, au milieu aval. Say, say, say. sur l'algorithme des mots en rythme pour demain, avoir avec quelle cadence ces rapports sur fleurs nonchalance, pas croire au beau niveau de devin qui disent qu'un divin calcule nos régiments, il respire comme il monte. Combien de temps, d'années, d'années, se laisser glisser, on sait des règlements. François and the Atlas Mountains z nowej płyty Solid Mirage, tak się nazywa ten album, ukaże się dopiero z początkiem marca. Na razie ten jeden, moim zdaniem, całkiem udany utwór. Dawno nie otwieraliśmy tej szuflady, ale czas najwyższy. Dwa dni temu wreszcie płyta w całości do naszej dyspozycji, płyta zapowiadana w Zaraz Wracam i to jest ta szuflada, którą nazywamy Muszę to mieć natychmiast. Chociaż pierwszy singiel Kerala, państwo pamiętają, nie zwiastował, że to będzie tak doskonała płyta, to natychmiast wróciłem do rzeczywistości i pomyślałem sobie, no to kto inny będzie nagrywał tak doskonałe płyty jak on, każda jego płyta. To spore wydarzenie i tak jest tym razem i nie zawodzi Bonobo i jego nowiutka płyta Migration. herbata z sokiem malinowym i późny wieczór. To jest właściwa pora na odsłuchanie tej płyty. Głosu użyczył tutaj Nick Murphy, a wszystko firmuje Bonobo, czyli Simon Green. Nowa płyta Migration ukazała się 2 dni temu. I jeszcze do jednego utworu, który ukazał się 2 dni temu, wrócimy za moment, ale na razie wyprzedzimy kalendarz. 3 lutego ukaże się nowa płyta. Mamy 2 singiel z tej nowej płyty. Miałem go już przed tygodniem, ale czasu nie wystarczyło, żeby Państwu zaprezentować. Ponad 20 lat, znakomitych 20 lat już na koncie, na trwałe wpisali się do kronik muzyki alternatywnej, rockowej. I to będzie 7 studyjny album, nosi tytuł Little Fictions. Jak powiedziałem, mamy 2 piosenkę z tej płyty, Elbow. Ci też niezawodni z nowej płyty Little Fictions, która ukaże się na początku lutego. Formacja Elbow. Państwo wiedzą już o tym, bo czytam korespondencję artur.orzechmałpa.polskiradio.pl. Nie zmienia to faktu, że zaiste moment to historyczny. Formacja Slowdive po powrocie na scenę przed 2 laty, po 22 latach przerwy, wydała wreszcie nowy singiel. We'll be right back. nowy singiel. Ukazał się 2 dni temu. A jakby czas się zatrzymał brzmieniowo w 93. na płycie Suwlaki. No zobaczymy, co będzie dalej. Slow Dive i nowa piosenka po 22 latach oczekiwania. Teraz Hampshire i to trójka młodziaków. Nazywają się Blenafon. I'll be your orthodox man when you call. I'll be your slave, your pet. Seventh son or just your seventh fool to make him strip the beds. The lining's in my temple worse. Come near me and I'm sure to burst the bubble you're floating in. So chew me up and spit me out. Spread fear across my upper brow. Never drown, just keep spinning. Slave your pet, seventh son or just your seventh fool, like feet I wept. Baby, just call, I'll be here waiting late. Baby, just call, I'll be here waiting, waiting, waiting. Baby, just call, I'll be here waiting late. Baby, just call, I'll be here waiting, waiting, waiting. Przeniesiemy się z Wysp Brytyjskich do Teksasu teraz. Sherry DePriBemis i jej formacja Isley, także nowa piąta płyta nadchodzi, ukaże się w połowie lutego. Isley, amerykańska formacja i nowa piąta studyjna płyta nosi tytuł I'm Only Dreaming. Ukaże się 17 lutego. Iwanka Kunewa, Julia Kołodziej, Artur Orzech. Zaraz wracam, na koniec jeszcze Bob Moses. Do usłyszenia.